7,90. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 marca, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Tajemniczy pakunek w lesie koło Mińska Mazowieckiego. Grupa specjalistyczna sprawdza zawartość tej paczki. Policja zapewnia, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ustawy paliwowe opublikowane w Dzienniku Ustaw od jutra wchodzą w życie. Atak bombowy w centrum Paryża nie powiódł się, policja zatrzymała sprawcę. Policja sprawdza zawartość paczki, którą znaleziono w lesie w miejscowości Rudnik, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Informacja o pakunku dotarła do służb przed południem, mówi Paula Antolak z Policji w Mińsku Mazowieckim. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz strażaków. Teren został zabezpieczony, wyznaczono strefę bezpieczeństwa, sytuacja jest pod kontrolą, nie ma na ten moment żadnego zagrożenia dla mieszkańców i w tej chwili grupa specjalistyczna, która pracuje na miejscu, sprawdza zawartość tej paczki. W okolicy nie znaleziono żadnego drona ani balonu. Natomiast na gałęziach znajdują się cząstki jakiegoś materiału. My oczywiście będziemy sprawdzać ten materiał, który jest na tych gałęziach. Zawartość paczki powinna być znana za kilka godzin. W Dzienniku Ustaw opublikowano dwie ustawy umożliwiające obniżkę cen paliw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. Zaczną obowiązywać od jutra. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o złotówkę i 20 groszy na litrze. Udaremniono atak terrorystyczny w centrum Paryża, donosi agencja AFP. Policja ujęła mężczyznę, gdy próbował podłożyć bombę pod gmachem Bank of America w centrum stolicy Francji. Według AFP do zatrzymania doszło około godziny 3:30 w nocy. Ładunek wybuchowy był domowej roboty i składał się z pojemnika wypełnionego płynem, do którego był dołączony zapalnik. O doniesieniach ze świata w audycji międzynarodowej zapraszam w imieniu Marcina Waltera. W Tatrach sypnęło śniegiem i ponownie otwarto trasę goryczkową i nartostradę w rejonie Kasprowego Wierchu. To, że trasa na Goryczkowej była wyłączona z ruchu, no to wynikało z tego, że tego śniegu naprawdę było mało. Te trasy utrzymujemy na naturalnym śniegu i nieraz bywa tak, że nawet ręcznie musimy go łopatami dosypywać gdzieś na trasę, żeby ten przejazd był możliwy. Czym więcej tego śniegu dosypie, tym lepiej. Mówił kierownik ośrodka na Kasprowym Wierchu Marcin Kucharski. W ostatnim czasie na Kasprowym spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Obecnie pokrywa wynosi ponad 130 centymetrów, w Zakopanem nieco mniej, około 35. Choć dzisiaj opady śniegu pod Giewontem ustały, to od jutra zapowiadane są kolejne. Palmy, pisanki, wiklinowe kosze i ludowa muzyka. W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął się Ludowy Jarmark Wielkanocny. To okazja, by nauczyć się na przykład tworzenia palemek czy malowania pisanek, a także by zaopatrzyć się w świąteczne wypieki. Bożena Dulnikiewicz, przyjechałam z Opoczna. W palmie to muszą być zioła, bukszpan, dokładamy na pewno bazie. Jest takie powiedzenie, że jak się poświęconą bazie zje, to cały rok nie boli gardło. Brygida Borecka, przyjechałam z Domysłowa z Wyspy Wolin. Prezentujemy ceramikę domysłowską. Przywieźliśmy nasze pisanki, które mają przepiękne wzory i kolory. Szkliwa tworzyliśmy samodzielnie, wzory również. Ewa Wilczyńska, jestem przewodniczącą koła gospodyń w Łapiczach, Łapiczanki. Mamy tutaj nasze frykasy. Chleb na zakwasie, żytni, pszennożytni, mamy ciasta, baby wielkanocne. No już jak się najemy, to do popicia mamy wyśmienitą, my mówimy na to świsłoczańska herbaciucha. Grażyna Puchalska z koła gospodyń wiejskich Świsłoczanki w Bobrownikach. To jest zestaw naparu z ziół, które samodzielnie zbieramy i fermentujemy. Odtwarzamy stare tradycje sprzed lat, bo nasze babki taki napój robiły. To jest najlepsza rzecz na przejedzenie. Polecamy bardzo. Jarmark Wielkanocny przy krakowskim Przedmieściu 66 potrwa do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, trochę rozpogodzeń, deszcz miejscami na południu, w centrum i na krańcach północno-zachodnich. Na Podkarpaciu, Roztoczu i ziemi świętokrzyskiej możliwe burze. Najchłodniej teraz na południu i na wybrzeżu, około 8 stopni. Najcieplej na krańcach wschodnich, nawet do 18, w centrum 10-11. Autopromocja.

Wojna nie jest odpowiedzią, bo tylko miłość zwycięża nienawiść, śpiewa Marvin Gaye. Jest 11 minut po czwartej po południu. Audycja międzynarodowa. Dwa tygodnie mają wyborczynie i wyborcy na Węgrzech na decyzję, na kogo postawić w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w niedzielę 12 kwietnia. Ostatnie tygodnie, ale także ostatnie dni w węgierskiej kampanii to polityczna jazda bez trzymanki. Brutalna kampania pełna oskarżeń o zdradę państwa i oskarżeń o kupowanie głosów. Andrzej Sadecki jest gościem Trójki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, zacznijmy może od kupowania głosu, bo w czwartek w jednym z kin w Budapeszcie, ale też na YouTubie, premierę miał film dokumentalny Cena Głosu. Ma to być owoc 6-miesięcznego śledztwa i ten film jest takim oskarżeniem pod adresem Fideszu i Viktora Orbana. Czy to są dobrze udokumentowane zarzuty? No, one się wydają dobrze udokumentowane. Oczywiście nie wiemy, jaka jest skala zjawiska, ale faktycznie wydaje się, już zresztą po poprzednich wyborach były spekulacje o tym, że kupowane są głosy, zwłaszcza na prowincji, wśród społeczności romskiej. A ten film dodaje więcej informacji na ten temat i faktycznie chyba jest to dosyć prawdopodobne, że Fidesz w różny sposób stara się, no, w cudzysłowie, zmobilizować swój elektorat, również poprzez kupowanie głosów, czy no właśnie jakąś wymianę, tutaj lokalne władze zapewniają zasiłki, pracę i w zamian oczekują, że lokalni mieszkańcy będą głosować na Fidesz. Pan mówi o tej skali. Procedur według autorów tego dokumentu miał dotyczyć 500 000 osób i miał przynosić korzyści partii rządzącej poprzez między innymi wręczanie gotówek, wręczanie żywności, drewna opałowego, zwierząt gospodarskich, a także dostarczanie im alkoholu, narkotyków, a nawet groźby. Więc to skala tego przekupstwa politycznego jest ogromna. Tak, no oczywiście wydaje mi się, że ta liczba 500 000 się wydaje być może zawyżona, natomiast no... Na pewno jest to bardzo niepokojące zjawisko i może wpłynąć na wynik wyborów, chociaż przy obecnej przewadze partii TISA konkurencyjnej wobec Fideszu wydaje się, że nawet gdyby to osiągnęło tą skalę, to by mogło nie wystarczyć do wygranej Fideszu. Czy na wyborcach na Węgrzech te informacje z tego dokumentu mogą zrobić wrażenie? Czy to, tak jak pan mówi, że te informacje już gdzieś przeciekały wcześniej, przenikały do świadomości publicznej? No, już pewne doniesienia były 4 lata temu, natomiast tutaj jest film dokumentalny, w którym wypowiadają się i przedstawiciele lokalnej policji i sporo świadków, więc w tym sensie jest to znacznie lepiej udokumentowane niż wcześniej, więc może to sprawiać wrażenie na wyborcach, że władza sięga po różne metody w desperacji, żeby utrzymać się u władzy, więc w tym sensie może to przynieść negatywne skutki na pewno dla Fideszu. W tym tygodniu nie tylko taki zarzut wobec Fideszu partii Viktora Orbana się pojawił. Dużo było też na Węgrzech, ale i w Europie. Wiele słyszeliśmy o zdradzie narodowej, o zdradzie państwa. Poważne zarzuty najpierw pojawiły się wobec szefa węgierskiego MSZ-u Petera Szijjártó, który ustalenia na szczytach Unii Europejskiej na bieżąco przekazywał ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi, do czego zresztą Szijjártó się przyznał, ale pojawiły się też informacje, że politycy Unii czy NATO obawiają się rozmawiać otwarcie i szczerze przed politykami węgierskimi i traktują z nieufnością, z obawy właśnie, że te tajne informacje czy kluczowe informacje będą trafiały do Moskwy. Tak, i to na pewno jest spory kłopot dla Fideszu. Oczywiście to nie wiadomo od wczoraj, że rząd Fideszu blisko współpracuje z Rosją, natomiast no, mieliśmy natężenie różnych nowych informacji na ten temat. No i to z punktu widzenia opozycji węgierskiej jest szansa na zaatakowanie Fideszu na jego obszarze, w którym on się dobrze czuje, czyli w polityce zagranicznej, no bo kampania Fideszu się opiera właśnie o o to budowanie zagrożenia zewnętrznego właśnie ze strony Ukrainy, a tutaj opozycja może wytykać, że no zagrożenie nie płynie z Ukrainy, ale właśnie z Rosji, z którą Fidesz blisko współpracuje. Ale sam, tak jak powiedziałem, szef MSZ-u Węgier, CR, to dosyć bezwstydnie przyznał, tak, rozmawiaj z Ławrowem o wszystkim. Tak, no Orban stara się zbudować taki wizerunek przywódcy, który rozmawia z wszystkimi wielkimi świata, tak, z Putinem, z Trumpem, z Xi Jinpingiem i w pewnym sensie pokazać, że fakt, że w Unii Europejskiej jest no, zmarginalizowany, to nie oznacza, że nie ma wpływów międzynarodowych, z tym, że ja widzę dużo ograniczeń tej strategii, bo jednak wydaje się, że wyborcy są głównie przejęci kwestiami gospodarczymi i oczywiście te kwestie polityki zagranicznej w pewnym sensie zdominowały kampanię, ale przy urnie wyborczej wydaje mi się, że dużo ważniejsze będą kwestie no właśnie wysokich kosztów życia i ogromnej inflacji, która była w ostatnich latach i te kwestie takie międzynarodowe ostatecznie nie zaważą jakoś w fundamentalny sposób na wyniku wyborów. Nie zaważą, jak rozumiem, na wyborcach niezdecydowanych, bo ci zdecydowani chyba już dawno wiedzą, na kogo zagłosują. Czy prawda? Tak, tak. No oczywiście jest pewna pula wyborców niezdecydowanych i o to się toczy walka. Ja jestem sam, szczerze mówiąc, zaskoczony, że Fidesz tak słabo sobie radzi w kampanii, bo zwykle no, widzieliśmy te cztery wielkie zwycięstwa Fideszu w ostatnich kilkunastu latach. Po różne narzędzia Fidesz tej kampanii sięga, ale no, wszystko wskazuje na to, że nic tak do końca nie działa. I ta różnica między Fideszem a opozycją wręcz się rozwiera. Oczywiście nie oznacza to, że opozycja wygra na pewno, bo i system wyborczy jest skonstruowany w taki sposób, żeby dawać przewagi Fideszowi, natomiast no, te sondaże są w tej chwili bardzo obiecujące dla opozycji. Wrócimy do tych sondaży, ale jeszcze chciałem dokończyć wątek tej zdrady państwa, nazwijmy to tak, bo oskarżenia o zdradę okazały się być obusieczne. Rząd Węgier o zdradę oskarżył dziennikarza śledczego, Szobolcza Paniego, oskarżył go o współpracę ze służbami wywiadowczymi zagranicznymi. Ten dziennikarz był autorem informacji o kontaktach CR-to z Ławrowem. Co może mu grozić? No, faktycznie władza złożyła na niego, no jakby skierowała sprawę do prokuratury z oskarżeniem o szpiegostwo. No i jest to dosyć ważna postać, bo to jest dziennikarz, który przez ostatnie lata ujawnił masę kłopotliwych dla władzy faktów dotyczących relacji bliskich z Rosją, wpływów rosyjskich na Węgrzech. Niedawno powołując się na różne źródła informował o tym, że służby rosyjskie są aktywne w kampanii po stronie Fideszu. No więc jest to na pewno postać bardzo kłopotliwa z perspektywy Fideszu, a też jest to odwrócenie uwagi w pewnym sensie od innych spraw dla Fideszu niewygodnych, bo równolegle wypłynęła sprawa dotycząca rzekomej inwigilacji przez Fidesz informatyków pracujących dla partii Fidesz, dla TISY, przepraszam. Tak, to już są informacje ze śledczego portalu Direkt36. No właśnie, z którym zresztą jest związany Szobolcz Pani. I tutaj no, sporo jest takich interpretacji, że to zaatakowanie Paniego ma no właśnie przekierować dyskusję na te kwestie, bo to jest bardzo kłopotliwe dla władzy, zwłaszcza, że znalazł się whistleblower, czyli osoba pracująca w Wydziale Śledczym Policji, która no, jakby potwierdziła te doniesienia, że faktycznie służby specjalne były przez rząd używane do inwigilowania opozycji. Ten whistleblower, sygnalista z kapitanem policji, trwa na zbiórka pieniędzy, która ma pomóc mu w walce prawnej. Dosyć duży odzew. Sporo ludzi, wielu ludzi chce go poprzeć i pomóc mu. No to jest na pewno niepokojące dla władzy, bo oznacza to, że no jednak ludzie ufają jego doniesieniom, wspierają go i widać też, że jest duża mobilizacja, że faktycznie po stronie TISY mobilizacja jest duża i jest, no i na pewno wszystkie te środki finansowe przekazane mu, no to jest symbol sprzeciwu wobec władzy. Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich jest gościem audycji międzynarodowej. Panie Andrzeju, przewaga partii TISA, Petera Madziara, nad Fideszem Orbana rośnie. TISA może liczyć według ostatniego sondażu na 58% głosów, a Fidesz na 35%. Różnica więc to 23%. Jest to ogromne zaskoczenie na Węgrzech, zdominowanych od lat przez Orbana. Czy ten sondaż wskazuje na to, że TISA może zdobyć większość w parlamencie, czy niezdecydowani wyborcy mogą jeszcze zmienić wynik? No, wydaje mi się, że te sondaże są jednak trochę zawyżone. Prawdopodobnie układ elektoratu wygląda tak, że na Fidesz głosują przede wszystkim osoby starsze mieszkające na prowincji. TISA zdecydowanie zdominowała elektorat najmłodszy. No i być może nie do wszystkich tych starszych osób osoby robiące sondaże docierają. Natomiast ja zakładam, że ta przewaga jest duża, co najmniej wynosząca 10 punktów procentowych. Oczywiście ten wynik nie przełoży się też jeden do jednego na wynik wyborczy, bo Węgry mają bardzo specyficzny system. I w tym systemie są też zakodowane przewagi Fideszu, choćby kształt kręgów jednomandatowych, czy głosy Węgrów mieszkających w państwach sąsiednich. Więc w tym sensie Fidesz tu ma przewagi pewne, na które może liczyć. Natomiast ta różnica w sondażach jest duża i tendencja jest istotna i korzystna dla opozycji. No więc na tą chwilę wydaje się, że jednak prawdopodobny jest scenariusz zwycięstwa TISY. Natomiast zdobycie 2/3 głosów, na czym oczywiście Peterowi Madziarowi bardzo zależy, no nie wydaje mi się bardzo prawdopodobny, bo to by oznaczało jednak, że Fidesz naprawdę stracił ogromną część elektoratu, a ta partia jednak ciągle może liczyć na sporą liczbę wyborców. A jak doszło do tego, panie Andrzeju, że bardzo realnie rozważamy porażkę Orbana? Dlaczego on może przegrać? Co się stało? Gdzie jest początek jego końca? Myślę, że Węgrzy są zmęczeni 16 latami rządów Orbana, że pewna formuła zaczęła się wyczerpywać. Na to się nałożyły bardzo duże problemy gospodarcze, które widzimy w ostatnich latach i koniec takiej obietnicy, że Orban zapewnia dobrobyt. I w końcu pojawienie się pierwszy raz w tych kilkunastu latach wyraźnego lidera opozycji, młodszego o pokolenie od Viktora Orbana. No i te wszystkie czynniki sprawiły, że dzisiaj faktycznie Orban stoi przed ryzykiem utraty władzy. Tylko to nie jest tak, że jeżeli wygra Peter Modziar, to będziemy mieli urządów na Węgrzech partię progresywną, bardzo liberalną. To analitycy mówią, znawcy węgierskiej polityki, że to jest trochę Fidesz light. No w pewnym sensie tak. No, sam Peter Madziar wywodzi się z Fideszu. Jego światopogląd jest ukształtowany przez tę partię. Natomiast on się jednak dystansuje do kierunku, w którym Fidesz zmierzał w ostatnich latach i w polityce zagranicznej, jeśli chodzi o tą oligarchizację, którą widzimy w kraju. Na pewno nie będzie to rząd progresywny, to będzie rząd, jeśli oczywiście do jego utworzenia dojdzie, centroprawicowy. Natomiast nie będzie to władza, z której zasłynął w ostatnich latach, zwłaszcza w Europie, Orban, czyli blokująca różne rzeczy na forum Unii Europejskiej i NATO, blisko współpracująca z Rosją i tak naprawdę sabotująca niektóre działania wspólne europejskie wobec Ukrainy czy Rosji. Więc tu będzie na pewno istotna zmiana, jeśli Madziar wygra. Natomiast nie możemy zakładać, że to będzie rząd właśnie jakiś z gruntu liberalny, profederalistyczny i tak dalej. Interes w tym, by Orban utrzymał się przy władzy, ma Rosja. To jest jasne, panie Andrzeju. Spotkania Orbana z Putinem, ostatnio także z prorosyjskimi, europejskimi politykami w Budapeszcie, uzależnienie od rosyjskiej ropy, to wiemy i znamy. Przed tygodniem Washington Post napisał o propozycji rosyjskich służb dla Orbana. Miałyby zaimprowizować atak na jego życie, co miałoby mu pomóc w kampanii wyborczej. Czy dwa tygodnie, które zostały do wyborów, to czas, w którym Rosja może jeszcze na Węgrzech w polityce namieszać? No, nie możemy wykluczyć oczywiście, że tu będą jakieś ingerencje rosyjskie. Rosja już zrobiła kilka na rzecz Orbana gestów, choćby zwalniając dwóch jeńców wojennych węgierskiego pochodzenia, obywateli Ukrainy, więc ewidentnie były takie sygnały wsparcia, zresztą Rosjanie nawet wprost o tym mówili. Wydaje mi się, że te dwa tygodnie będą bardzo niespokojne na Węgrzech i też sama władza, obawiam się, będzie przekraczała kolejne granice. No i zobaczymy, gdzie się to zatrzyma, natomiast no, najbliższe dwa tygodnie będą na Węgrzech bardzo gorące. W kwietniu, prawdopodobnie we wtorek po świętach, na Węgrzech ma pojawić się wiceprezydent USA. Ile może politycznie ważyć taka wizyta i jawne wsparcie Orbana? Oczywiście władza będzie bardzo to podkreślać, że no właśnie, jesteśmy wspierani przez amerykańską administrację, no natomiast J.D. Vance nie jest postacią rozpoznawalną. To jednak nie jest prezydent amerykański, więc ja bym nie przeceniał roli, którą ta wizyta spełni, chociaż oczywiście jest to szansa dla Orbana, żeby przez przynajmniej jeden dzień zdominować narrację, ale wydaje mi się znowu, że ta kampania bardziej się rozgrywa wokół kwestii wewnętrznych, gospodarczych i chęci zmiany i te argumenty Orbana o jego właśnie pozycji, roli międzynarodowej nie odgrywają aż tak zdecydowanego znaczenia. Czyli wsparcie Ameryki, czy też to, co mówi premier Słowacji Robert Fico, że jeśli wygra Modziar, to relacje Węgier ze Słowacją się pogorszą, a nie wizyta w tym tygodniu prezydenta Polski, to nie zrobi wrażenia na wyborcach, nie przekona ich w kierunku Orbana. Ja myślę, że biorąc pod uwagę no, takie nie do końca pozytywne sentymenty węgierskie wobec Słowacji, to taka wypowiedź Ficy może wręcz przyczynić się do wzrostu popularności Madziara, który właśnie w tych kwestiach sąsiedzkich czy kwestiach mniejszości węgierskich chce być asertywny, więc tutaj wydaje mi się, że to nie będzie miało jakiegoś fundamentalnego wsparcia dla Orbana. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Sadecki, znawca polityki węgierskiej, był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Prawie ćwierć miliona Czechów protestowało w Pradze przeciwko rządom premiera Andreja Babisza. U naszych południowych sąsiadów coraz głośniej słychać o sporach między szefem rządu a prezydentem Petrem Pawlem. Demonstracja pod nazwą Milion Chwil dla Demokracji odbywała się pod hasłami sprzeciwu wobec autorytarnego stylu rządów, kierowania Czech na polityczny wschód i erozji demokracji. Na manifestacji pojawili się ludzie kultury, nauki, lekarze, ekolodzy. Nie było czynnych polityków, a jednym z głównych tematów była sytuacja czeskich mediów publicznych. W najnowszym odcinku podcastu Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawia o wydarzeniach w Pradze z Jakubem Metkiem, autorem podcastu Czechostacja. Powodów zorganizowania tej demonstracji było więcej, ale takimi bezpośrednimi powodami to są rzeczy, które się dzieją wokół mediów publicznych. Czyli tak naprawdę docelowo przejęcia kontroli nad mediami, chociaż w sposób taki wysublimowany, raczej poprzez najpierw zagłodzenie ich. Bo generalnie obecny pomysł obecnego rządu jest taki, że zlikwiduje się opłatę abonamentową. Tu bardzo często się pojawia w argumentacji rządu przykład Polski, że po co to abonament, utrzymujemy te media z budżetu, no ale wszyscy wiedzą, że jakby jak będziemy utrzymywać media z budżetu, to będziemy mieli dźwignię, bo jak nie będą robić tego, co chcemy, to je zagłodzimy. Co się zresztą dzieje już w przypadku mediów publicznych, również w okresie poprzedniego rządu. Rzeczywiście czeskie media się utrzymują publiczne z abonamentu, rzeczywiście są mediami publicznymi. Czesi bardzo płacą, tak, ten abonament? Płacą ten abonament, to ich odróżnia od Polaków. On jest bardzo podobnej wysokości. 8 euro, tak? Tak, tylko on jest płacony miesięcznie. I płacą go chętnie i dostają w zamian media publiczne, na przykład bez reklamy. To jest dość interesujące, że w Radiożurnalu, to jest taki najpopularniejszy informacyjny program radiowy, Tam są dwa bloki reklamowe, chyba dwuminutowe na godzinę. Stacje tych mediów publicznych robią bardzo dużo ciekawych rzeczy i rzeczywiście pełnią misję publiczną. Ja podam taki przykład, żeby to w miarę dynamicznie wyglądało. Dwa miesiące temu był bardzo ostry spór, który zresztą był jednym z powodów rozpoczęcia się tego, czy reaktywacji tego ruchu społecznego, który zorganizował tą demonstrację w minioną sobotę. Spór między prezydentem a jedną z koalicyjnych partii, partii zmotoryzowanych albo kierowców, zależy jak to tłumaczyć, to jest taka libertariańsko-postklausowska, czy właściwie nawet klausowska, dość dziwna partia. I to był spór między prezydentem a tą partią, bo prezydent Petr Paweł odmówił nominowania na ministra spraw zagranicznych, honorowego lidera tej partii, Filipa Turka. Jest to osoba o sympatiach neonazistowskich, powiązana z Iranem w przeszłości, o bardzo dziwnym modelu biznesowym, wydawanie książek antyszczepionkarskich zachęcających do leczenia autyzmu lewatywami z wybielacza. Facet nagminnie łamiący przepisy drogowe, kierowca rajdowy, no też mitoman, bo mówi o sobie, że jest kierowcą rajdowym nagradzanym, potem się okazuje, że owszem, ale w kategoriach, które sam organizuje i w którym równolegle z nim startują 17-latkowie. I w dodatku facet, który wygląda jak Blaskowic z serii gier komputerowych o Wolfensteinie dosłownie, to znaczy jest kanciasty, ma kwadratową twarz, kwadratową fryzurę. No, niektórym się ten typ urody podoba, plus facet, w sprawie którego policja prowadzi śledztwo o wieloletnie znęcanie się nad własną partnerką. No i prezydent powiedział, że jemu jest przykro, ale osoba z takim bagażem, okazująca długotrwale, nie incydentalnie, ale długotrwale okazująca lekceważenie porządkowi prawnemu, na przykład poprzez kręcenie filmików z jechania na autostradzie z prędkością 250 km na godzinę i wrzucanie ich do sieci, no nie jest osobą, która mogłaby być ministrem spraw zagranicznych średniego europejskiego kraju, no bądźmy poważni. No i tutaj się wokół tego zrobił duży spór, ponieważ od dawna trwa dyskusja między politykami w Czechach, czy konstytucja w ogóle prezydentowi pozwala na niepowoływanie wskazanych przez premiera ministrów. Bo ten artykuł można odczytywać na różne sposoby. I interesujące jest to, że kiedy poprzedni prezydent Miloš Zeman nie powoływał ministrów w rządzie premiera Fiali, to członkowie obecnego rządu mówili o tym, że prezydent ma rację i to jest jego prawo, natomiast członkowie ówczesnego rządu, a dzisiejszej opozycji mówili, że prezydent Miloš Zeman przekracza swoje kompetencje. Teraz role się dokładnie odwróciły, to znaczy ci sami ludzie, którzy chwalili Zemana, obecnie ganią za to Pawła i na odwrót. Co jest interesujące i bardzo symptomatyczne, ani ówczesny rząd, ani obecny rząd nie zdecyduje się na skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego, czyli nikt nie ma odwagi, żeby powiedzieć: sprawdzam, czy zdaniem konstytucjonalistów rzeczywiście prezydent może nie powoływać nominowanego ministra. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Media publiczne zorganizowały bardzo obszerny, bardzo eksponowany materiał, w którym skonfrontowały polityków obu stron tego sporu. Co mówią dzisiaj, co mówili wczoraj. Czyli to są media publiczne, one pełnią funkcję kontrolną w stosunku do polityków. Nie są prorządowe, nie są antyrządowe, są po prostu mediami publicznymi. To był fragment odcinku podcastu Po prostu Wschód, który już jest do odsłuchania między innymi na stronie polskieradio.pl. Du merkte meg, åh, den fyrtjatt her. Det har vært sånne kvöld og i mai. Det har vært som om jeg har kjent her. Alt og rådlige verste og tur. Og i heimen du og jeg, vi ved. Hey! Hver en så færre. Du finner vi. Ja, du finner vi. Hver en så færre. Du Dane and Vitos z Wysp Owczych śpiewają już o niedzielnym wieczorze w maju. Do maja jeszcze kilka tygodni, ale Wyspy Owcze w Trójce już teraz. Audycja międzynarodowa. Zmiana władzy na Wyspach Owczych. Ten niewielki archipelag złożony z 18 wysp na północnym Atlantyku, wchodzący w skład Królestwa Danii, odrzucił socjaldemokratów. Farerzy i farerki w czwartek postawili na konserwatystów. W ostatnich miesiącach o całym wielkim regionie było głośno za sprawą zakusów Donalda Trumpa na Grenlandię, ale Wyspy Owcze są nie mniej ważne w geopolitycznej układance. Sabina Paulsen, autorka przewodnika Wyspy Owcze z pierwszej ręki i przewodniczka po tych malowniczych, przepięknych wyspach położonych między szkockimi Shetlandami i Orkadami, a Islandią, jest gościnią audycji międzynarodowej. Dzień dobry, dzień dobry. Sprawa Grenlandii, mimo że odbiła się echem na całym świecie, to nie rzuciła się cieniem na kampanię wyborczą na Wyspach Owczych. To nie był główny temat. Światowe mocarstwa walczące o wpływy przegrały w kampanii, która swój finał miała w czwartek, bo dla farerów i farerek ważniejsze okazały się sprawy lokalne, gospodarcze, krótszy czas pracy czy kryzys mieszkaniowy. Tak, ponieważ wiesz, my tak naprawdę oprócz tego, że jesteśmy pod Królestwem Duńskim i z tego chyba to wynika, że po prostu tutaj dla nas ważniejsze jest budowa tunelu na Wyspę Suroj niż to, że Trump ma ochotę na Grenlandię. Więc jakby wyspy oczywiście wspierały Grenlandię, ale to by było na tyle. Ale nie przebiła się taka myśl, że wcześniej Trump Grenlandią też mógł się nie interesować, a się w końcu zainteresował? Czy taka obawa nie zwyciężyła wśród farerów? Ja myślę, że tutaj nie mamy tych źródeł, nie mamy tego, czego tak naprawdę Donald chce i jesteśmy mało interesującym punktem dla Donalda i wyspowczy sobie bez tego świetnie zdałem sprawę. Ważne dla wyborców tej kampanii były też kwestie migracji, bo młodzi ludzie opuszczają Wyspy Owcze, nie widząc tam dla siebie być może przyszłości, a rynek pracy wypełniają pracownicy z zagranicy. To był duży problem w kampanii wyborczej? Jedno to, że Farelczycy nie wracają, a drugie to, że zaczyna być tutaj bardzo dużo obcokrajowców i to jest nie tylko z Unii Europejskiej, ale Azja. I to zaczyna stanowić problem, ponieważ ludzie nie chcą się integrować. I Farelczycy, jak bardzo ich potrzebują do pracy, tak widzą, że zaczyna się robić problem w tym, że jest ich coraz więcej, nie chcą mówić w języku farelskim, ale z drugiej strony powiem wam tak, że to nie jest takie łatwe, ponieważ tej integracji tak naprawdę na co dzień nie ma za dużo. Wiem, ponieważ mam tu też dużo Polaków, którzy wielu z nich chciałby się uczyć języka farelskiego, ale to nie jest takie łatwe. Ale ten brak chęci integracji jest po obu stronach? Generalizując troszkę tak, ponieważ Farelczycy, jakby teraz ostatnio wysłuchałam jednego z byłych ministrów, który powiedział, że no tak, nie możemy pozwolić na to, żeby na Wyspy Owcze przyjechało powiedzmy osoba z Azji i za 2 miesiące przyjęło 5 dodatkowych osób, czyli rodzina, dzieci, bo my potrzebujemy tylko pracownika. I to jest takie bardzo, wiesz, no słabe zagranie, ale z drugiej strony ja to rozumiem, ponieważ widzę, co się dzieje w moim regionie i tam zaczyna to się robić rzeczywiście tak, że bardzo dużo przyjeżdża dzieci na przykład w szkołach. Na jednej szkole na 400 dzieci jest 40 dzieci, które nie są z nordyckich krajów, nawet z Europy. Społeczeństwo albo państwo nie daje rady, żeby pomóc tym wszystkim, chociażby w nauce języka, tej tradycji, kultury. Zamiast budować mosty, to zaczyna się robić taka dość duża przerwa kulturowa i myślę, że to też jest duży problem. Farerzy z natury są zamknięci, czy bardziej są otwarci na przybyszów? To jest tak, że oni są otwarci na wypicie kawy, zawsze i wszędzie, ale do momentu, kiedy jakby nie, że zagrażasz, bo to może zbyt duże słowo, natomiast jeżeli osoba jest bardzo wykształcona, no niestety no nie przebije się. Wiesz, też inaczej było, jak ja przyjechałam tutaj 20 lat temu. Ja to byłam takim, miałam wrażenie czasami miśkiem. O Boże, ona powiedziała dzień dobry po farelsku, wow! Natomiast dzisiaj przy tej ilości obcokrajowców to już nie jest żadne wow. No i oni jednak zaczynają troszeczkę teraz wymagać. Ja jako osoba, która jest tłumaczem tutaj dla Urzędu Migracyjnego, ja to naprawdę rozumiem i to nie jest jakiś rasizm. Ja po prostu widzę, że oni sobie nie dają rady, bo myśleli, że oni tu wszyscy przyjadą i będą się integrować, a tak nie jest. Wracając do wyniku wyborów, czy dlatego właśnie polityczne wahadło nastrojów Farerów przesunęło się z lewej strony na prawą? Tym głównym i najważniejszym punktem wyborów to była budowa tunelu, który ma kosztować 5,5 miliarda koron i dużo osób jest przeciwko, ponieważ pani minister, która wcześniej powiedziała, dobra, będziemy budować, ale podwyższamy wiek emerytalny i na to po prostu ludzie dostali, oni się wszyscy zapalili, oni tego nie chcą, a ja wiem tak naprawdę, że to nie chodzi o to, czy on będzie, czy nie będzie, tylko po prostu kiedy go będą budować, bo Wyspa Sura jest jedną z największych wysp i ona jest rzeczywiście odludniona i ja ich bardzo rozumiem, bo ja nie pamiętam, ile razy w tym roku już był odwołany prom na wyspę przez właśnie pogodę i to sprawia... No, tym osobom, które tam mieszkają, rzeczywiście duży spor, kłopot, chociażby dojazdu do pracy. Przypomnę, gościnią audycji międzynarodowej jest Sabina Paulsen, przewodniczka po Wyspach Owczych. Powiedz mi proszę, jak wynik wyborów wpłynie na sprawę aborcji, bo kilka miesięcy temu jedne z najsurowszych przepisów w Europie zostały zliberalizowane i mają wejść w życie latem. Czy wygrana prawicy może to zmienić? Wiesz co, nie. Właśnie była ostatnia debata przedwyborcza i... Wszyscy jednak doszli do wniosku, że trzeba to mieć i to już jest ten rok 2026, kiedy nie możemy sobie na takie rzeczy pozwolić i ona zostanie, ustawa aborcyjna będzie obowiązywać 1 czerwca tego roku. Czyli żaden polityk, który wygrał z prawicy, nie zrobi zamachu na te zmiany? Całe ugrupowania polityczne słuchają narodu i słuchają tego, co ludzie chcą i czego oczekują. I to też był jeden taki z główniejszych tematów przecież politycznych tych wyborów. I myślę, że to już przejdzie, tego już tutaj zamachu nie będzie. Ostatnie miesiące to dla zainteresowanych polityką Farerów był także czas gorących debat o przeszłości tego półautonomicznego duńskiego archipelagu. Kilkanaście tygodni temu Farerzy mieli rozmawiać z Danią o zwiększeniu swojej autonomii, ale gdy Trump postawił świat na nogi swoimi zapędami do przejęcia Grenlandii, to te rozmowy zostały zawieszone. Powiedz mi proszę, czy dziś wszystkie partie poza jedną chcą rzeczywiście większej niezależności od Danii? No Dania, a Wyspy Owcze, no to jest ziemia i niebo, no to w ogóle nie ma o czym dyskutować, więc oni bardzo chcą do różnych stanowisk, mają zupełnie inne zdanie, więc dla nich to jest bardzo ważne. Natomiast no nie oszukujmy się, ja uważam, że my bez Danii no nie możemy być w 100% niezależni, bo się po prostu nie da. Dążenie do samodzielności czy niepodległości jest zapewne podyktowane patriotycznymi chęciami, ale jak potencjalna niepodległość Wysp Owczych przełożyłaby się na standard życia czy bezpieczeństwo? Myślę, że to jest bardzo zły punkt. Właśnie teraz, w tych czasach, kiedy jest tak niebezpiecznie i Farerczycy, jeżeli chodzi o w ogóle o wojnę, o bezpieczeństwo, oni sobie zdają z tego sprawę, że tak naprawdę my byśmy nic nie mogli, chociaż wiemy, że jesteśmy świetnym punktem strategicznym, jeżeli chodzi o lądowania, o doładowania benzyny, bo to już mieliśmy podczas II wojny światowej. I z tego wszyscy sobie zdają sprawę, że jesteśmy naprawdę świetnym punktem przecież na oceanie właśnie do tych międzylądowań. Pytam o ten standard życia, bo jeżeli porównamy Grenlandię i Wyspę, to duńskie dotacje stanowią 60% budżetu Grenlandii, ale budżetu Wysp Owczych już tylko 10%, czyli ten standard życia macie wysoki. Tak, my mamy dość wysoki standard i rzeczywiście to nasze dofinansowanie jest bardzo małe. Ja jestem za tym, żeby nam więcej dawali pieniędzy, żebyśmy nam się lepiej żyło. Mamy, no słuchaj, tu jest bardzo drogo, tu nie ma się co oszukiwać, a to wszystko właśnie idzie przez to, że mamy tylko takie małe dofinansowania i musimy płacić wielokrotnie za różne duże budowy, chociażby ostatni tunel, który nas dużo kosztuje i już rozmowa po 2 latach niebudowania tuneli o kolejnym. I to oczywiście przenosi się na takiego szarego człowieka jak ja. Niestety w podatkach gdzieś to musimy zapłacić, a skoro nie chcemy brać pieniędzy z Danii, no to my musimy za nie zapłacić. Czyli będą podatki, czyli wszystko idzie w górę. Już nie wspomnę o tym, że budowa domu to jest prawie w tej chwili nierealna dla młodych ludzi. I to też jest ten kolejny taki bardzo głęboki i ważny punkt w polityce i w tych wyborach, że brakuje mieszkań, brakuje domów. Młodzi ludzie nie chcą wracać na Wyspy Owcze właśnie dlatego, że ich tutaj nic nie czeka dobrego, bo kredytu nie dostaną. A wybudowanie domu w tej chwili to jest około 4 do 5 milionów koron. Wyspy Owcze należą, tak jak Dania, do NATO, ale nie należą już do Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o ochronę głównego źródła dochodu wysp, czyli przemysł połowu ryb. Małe Wyspy Owcze łowią tyle, co Francja na przykład. A dlaczego to, co działo się wokół Grenlandii i Trumpa, nie przełożyło się na politykę na Wyspach Owczych? Czy tam nie ma obaw, że to, co mogło grozić Grenlandii, może także grozić w przyszłości Wyspom Owczym? Myślę, że nie. Tak jak już wcześniej powiedziałam, nie mamy tych źródeł, na których tak najbardziej zależy Ameryce. U nas właśnie są ryby, rybołówstwo, ale dzięki temu, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej, to jesteśmy w miarę bezpieczni i myślę, że nigdy nie dojdzie tutaj, a szkoda dla mnie, osoby, która prowadzi biznesy turystyczne, nie wejdziemy do Unii Europejskiej. Tak jak nasi sąsiedzi, Islandia, oni chcą wejść do Unii i tam jest zupełnie jeszcze inne tematy, które bardzo im pomogą, jeżeli wejdą do Unii Europejskiej. Natomiast nam rzeczywiście zaszkodzą i jedynym powodem tego to jest rybołówstwo, które, jak wiemy, stanowi główne źródło dochodu farelskiego. Władze Wysp Owczych nie obawiają się, że mogą posłużyć Rosji do destabilizacji Danii, Europy. W wodach północnego Atlantyku pływa w tej chwili wiele łodzi podwodnych z różnych krajów. Wiesz co, u nas też te samiony podpływają gdzieś i wtedy jest wielki boom, co tutaj robi statek wojskowy taki czy taki, bo u nas mamy jeden statek wojskowy duński, który po prostu opływa sobie powolutku wyspy, bazuje tutaj od lat. Farelczycy są takim narodem właśnie przeciwieństwem do Polski, oni nie straszą, oni nie żyją tymi takimi, wiesz, wow, co to się będzie działo, dopóki się coś nie zadzieje i bardzo mi się to podoba. Wspomniałem o Rosji, więc dopytam jeszcze, bo cieniem na politykę Wysp Owczych kładzie się utrzymujący się handel wysp i umowy z Rosją. Chodzi między innymi o wzajemne pozwolenia na połowy na wodach należących do tych obu krajów. Rząd Wysp Owczych po aneksji Krymu także nie przyłączył się do międzynarodowych sankcji. Dlaczego tak jest? Dlaczego? No ponieważ jak nie wiadomo dlaczego, to zawsze jest ten sam temat. Pieniądze, oczywiście, że to jest nasze źródło największe i nie mogą tego jakby lekceważyć. No i oczywiście nie wszystkim się to podobało, natomiast wiesz, ja nie siedzę w tym rybołówstwie tak naprawdę, ale widzę, że to rzeczywiście ma przełożenie na to, że po prostu ludzie mają pieniądze, ludzie mają pracę, no i Farelczycy sobie przełożyli to dobro narodowe, te pieniądze na współpracę z Rosją. Sabina Paulsen, autorka przewodnika Wyspy Owcze z pierwszej ręki i przewodniczka po tych wyspach, była gościnią audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam. Madagaskar ma mieć najmniej skorumpowany rząd na świecie. Tak przynajmniej twierdzi prezydent tego kraju. Ale ministrom, których chciał mieć w rządzie, nie uwierzył na słowo, że nie są podatni na łapówki. Kandydatów na ministrów poddał badaniom wariografem, zwanym też wykrywaczem kłamstw. Nominacje dostali tylko ci, którzy przeszli te testy pozytywnie. Michał Strzałkowski. Jesienią ubiegłego roku Madagaskarem wstrząsnęły wielkie antyrządowe protesty. Ich główne powody to spadający poziom życia, wysokie bezrobocie oraz korupcja ówczesnych władz. Choć wszystko zaczęło się oddolnie, to sytuację szybko wykorzystało wojsko, które opowiedziało się po stronie manifestantów, a z czasem zamieniło antyrządowe protesty w wojskowy zamach stanu. Na czele puczystów stanął ambitny dowódca elitarnej jednostki komandosów, pułkownik Michael Randrianirina. Gdy w obliczu puczu dotychczasowy prezydent Andry Rajoelina uciekł z Madagaskaru, przywódca puczystów sam ogłosił się nową głową państwa. Kilka dni później decyzję tę zatwierdził miejscowy Trybunał Konstytucyjny, a wielu mieszkańców Madagaskaru decyzji przyklasnęło, mimo płynących z zagranicy głosów, że nowy prezydent został powołany bezprawnie. Mieszkańcy Madagaskaru dość bowiem mieli korupcji, jaka rozkwitła pod rządami obalonego prezydenta. Choć obalony prezydent sam doszedł do władzy na fali antykorupcyjnych protestów i również z pomocą wojska, to nie spełnił pokładanej w nim nadziei. Korupcja z Madagaskaru wcale nie zniknęła, a nawet się nasiliła. Pogłębił się też gospodarczy kryzys, Gospodarkę czerpiącego zyski m.in. z turystyki kraju dobiła pandemia COVID-19. Tymczasem prezydent w czasie pandemii zajmował się promowaniem rzekomych cudownych ziołowych leków na koronawirusa, na których sprzedaże zarabiali bliscy mu ludzie. Niezadowolenie społeczne z roku na rok rosło. Ostatecznie w październiku ubiegłego roku doszło do wspomnianej już zmiany władzy, a nowy samozwańczy prezydent Randrianirina, chcąc przekonać do siebie społeczeństwo, obiecał raz na zawsze skończyć z korupcją. Nowego premiera i ministrów jego rządu szukał przez wiele tygodni, a ostateczną grupę kandydatów poddano badaniom wariografem, aby wykluczyć każdego, kto byłby skłonny do przyjmowania łapówek. Wyłoniona w ten sposób 30-osobowa grupa ministrów ma być według prezydenta Madagaskaru całkowicie uczciwa. Podczas testów ocenialiśmy indywidualnie patriotyzm każdego z kandydatów, ale sprawdzaliśmy też to, czy są zdolni do ciężkiej pracy, czy są podatni na pokusy związane z korupcją, czy umieją pracować dla dobra innych, czy są urodzonymi przywódcami, czy potrafią działać na rzecz zreformowania i unowocześnienia naszego kraju. Jakiekolwiek ich porażki czy niedociągnięcia będą skutkować natychmiastową dymisją. Nie ma miejsca na nawet najdrobniejsze błędy, jeśli chcemy odbudować Madagaskar. Mówił w czwartek prezydent Madagaskaru podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego rządu. Dokładnych wyników badań ministrów wariografem jednak nie opublikowano, a jedynie pokazano kilka zdjęć osób podpiętych do urządzenia. Tymczasem Madagaskar jest w poważnych kłopotach gospodarczych. Bezrobocie jest wysokie, a wśród ludzi młodych przekracza 40%. Ponad połowa mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ranking percepcji korupcji plasuje zaś Madagaskar na 148 miejscu na 180 sklasyfikowanych krajów. Do tego wyspę nawiedzają coraz silniejsze cyklony. Ten ostatni, Gezani, zabił w lutym ponad 60 osób i spustoszył wschodnie wybrzeże kraju. W tym drugie co do wielkości miasto Toamasina, mówi szefowa misji UNICEF na Madagaskarze Gillian Walker. Wciąż widać skutki tego cyklonu. Żywioł zniszczył wiele domów, zerwał wiele dachów. Wiele osób wciąż nie ma gdzie się schronić. Zniszczone są szkoły i szpitale. Wciąż są drogi zablokowane przez powalone drzewa. Wiatr wiał z prędkością ponad 250 km na godzinę. Zniszczenia były i wciąż są potężne. Choć cyklon przeszedł przez Madagaskar miesiąc temu, niewydolność służb państwowych sprawia, że w wielu miejscach nie przeprowadzono jeszcze żadnej odbudowy. Odbudowa, o której mówił Michał Strzałkowski, i pewnie kontrakty będą więc dobrym testem dla ministrów na Madagaskarze, czy są łapówkoodporni, no ale też będą dobrym testem na wiarygodność samych badań wariografem. Monika Suszek, Michał Jakubik, Marcin Walter, mówimy już do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie audycji międzynarodowej. Takie też jest nasze muzyczne pożegnanie. Thank you for hearing me. Sinead O'Connor. Thank you for love.